سورة انفطار مکی سورت دے ترتیب کے دعات یا پسد سورت تکوین نرے ربط دے او پنزول کی دعات یا ہم دے پسد سورت نازعات نا مناسبت او دے مقصد دمخ کے سرا تکوین کی ملاقات دے انسان دے قلع مقصرا چالمت نفس ما آزرت سورت انفطار کے ہم ملاقات انسان ذکر کے دفل عمل سرا مکنی اور رسنی عمل سرا عالمت نفس ما قدمت پاخرت یا سورت تکویر کی دولت حالات دکی عمل ذکر شو دی سورت کی سلو نور ذکر کے دکی متصل لولا سورت ممتاز دو نور سورتنونا پہ انفطار باندی از سماون فطرت دارنگی پتی الفاظو گینی اصماو منفطرم بیشتا خو انفطار نشتا دارنگی سرق ممتاز دے ایزال کواکب انتصرف فاغسلو رحالت نبانی مقصد دو سرق انفطار سرق کی حنف دو شفاعت قاری او خلاصت آگے ذکر کئی اس نے کی جو اصل من سبق پاتے والا نو سورت کی نفد شفاعت قاری از السماء انفطرت کلا چ اسمان ابیگی انفطار پماند اولی کی دلو سرا بیدلو سرا یا انفطار پماند چولو سرا کلا چ اسمان نو چھی او کلا چ استوری با انتظر انستیشی ادڑیگی انتصار جڑی دل خلوارے جڑیگی با او کلا چگرون دریابو نبا حجرت لگے کریشی دریابو نبا لگیشی یا دریابو نبا روان کریشی یو تربلا او کلا چه قبرون والا راپورت کریشی قبروننا علمت نفس ما قدمت و آخرت ہوئی بشی حضر انسان پاگا عمل چه در ازان مکی لے گلے دنیا کے او دفسی رست را روان وائی دازم آمل رے دا ما په سرست را روانو دا خو ډیر شی عمل ته جوړ شوی دی غرونه به غرونه حدیث کې راځي یو انسان به یو عمل کړي لګ او دې چې وګوري دا غدا عمل نه به ورسو د څه څه عمل نه غلي او ډیر زیات وي په شان د غرونو باندې الله ورته دا ته پیژنې دا ستا عمل دی دیو یا الله دا عمل خو زما نه دی ما چې کوم عمل کړي هغه ما ته پته ودا خو نه دی الله وي دا ستا عمل دی وی دا مانا دے کرے اللہ بو ادا استا دا مرگ نروس تو خلق کو کہو او دا اگر دا عمل جوڑ شئے دور عمل دا جوڑی گی دا سے کارو کا دا سے رزانہ دا دن کارو نا پریدا چتر نئی او سبال روس دا اگر نرون بیا جوڑی گی او ملاوی گی بور سر بیا چوہ دنیا کی ماں سے پری خودیو ہر انسان دا اللہ اکاون کولاوی وی دا سے کار کم چو روزانہ دا ماں اکاون تا تاغیر سا امدن رازی لیکن صدرانم تول علم دی ہاں تول بادشاہانم درسی دی اکاون دو دے پاس دکی کولاو کری لطم زان رسو دا سے اکاون دو دن کولاو کا کتئی او کار دے کے کم مر گیا کو جون دے کم مرے لام چستا اکاون تا ارا عمل رازی فیر رازی عالمت نفس ما قدمت و آخرت یا اے انسانا ماغر رکا سشی دوکا کتالا پرفتا عزت مند آغا اللہ خلق اکا سشی دوکا کتالا و انسانا دوکا کشوئی حسن بسری مانا کئی اغر رو شیطانو دوکا کرے دلرا شیطان دا یا اغر رو جہلو دوکا کرے دلرا جہل دا جہالت دوکا کرے دے جاہل لے او جہالت کے کلک دے شیطان چو تصوی نو پاگی پس روان دے آغا اللہ چھ خلق کا پیدا کرے تالرا فسوا کا نو برابر کرے تالرا جولونا فسوا کا جولونا دل برابر کری نیخ کرے تالرا فعاد آلکا نو برابر کرے تالرا ستاندامونا فسوا کا تالے جولونا برابر کرو او فاد لکا ستان دامونه برابر کری بیا بنانهو اغا بندونا فاد لکا نستان دامونه اچه دا برابر گوله دی قولا سنو تا اوس کستا دی دری سپیزو گوتو که دو گوتو وی او دا دری گوتو پتی دی که وی ادان خوزی دی اچه تو آئی دشتیا سورا با مزا با کنا گوله سورا خیستا انسان تا سره گوله دی دا خیستا جوڑنه باره یا ای صورتین په خسته شکل کې آج خوږه دي الله جوړ کړی تعالی را او مشرکانو تعالی سکری یار ها رکبکا جوړ کړی تعالی را کلا فی احسن ها تقویم تین کې راضی ها کلا چلدا سندا انسان مغافل کېگا بلکې تنظیم کوي تاسو فرض قیامت او بشکا پتا اوس باندې لا حافظین ساتون کی د امر تاسو کرامن عزتمن دے کاتبین دکن کے پیگی پاچ کوئی تازو بشکا نیکان با پنیمتن کیوی او بشکا پدان با پجاننم کیوی دنکی گی باگیتا پغرد قیامت کے او ندے دیم آنا دے قیامتنا بغائبین فنا کی دن کی چغائب بشی سشی پوکتان را سرے رز قیامت بیا سشی پوکتان را چسر رز قیامت پارر فیدبو انکی یو نفس دا بل نفس ناشی اندزاری یو نفس با دا بلنا فیدمن نوی او اختیار با پا دا غورس کے خاص پردالاوی اختیارات دا اللہ دی نفس شفاعت قاری نصورت کی نفس شفاعت قاری او سرور حالتنو با اثبات قیامت بانے اللہ الرحمن الرحیم ویلی مطرفین اللہ سیدہ کارو علی الناس جنسون بنا ویلی اجانو او وزنو